हैरी का गुलाबो वाला स्वेटर, जीन जियोन चित्र मार्गरेट ग्राहम हिंदी विदुषक। हैरी काले धब्बों वाला एक सफेद कुत्ता था। उसके जन्मदिन पर दादी ने उसे उपहार दिया, एक ऊनी स्वेटर जिसके ऊपर गुलाब के फूलों के नमूने थे। हैरी को पहली नजर में ही स्वेटर नापसंद आया। उसे स्वेटर पर बने गुलाब बिल्कुल पसंद नहीं आए। जब उसने स्वेटर पहना तो उससे वो गर्म और आरामदेह लगा और उसे उस पर बने गुलाब बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसे वो सबसे बेकार स्वेटर लगा। अगले दिन हैरी अपना नया स्वेटर पहनकर बच्चों के साथ नीचे गया। उसे देखकर लोग हंसने लगे। जब अन्य कुत्तों ने उसे देखा तो उसे देखकर भूखने लगे। उसी समय हैरी ने दादी के स्वेटर से खुद को मुक्त करने का निर्णय लिया। जब सब लोग एक बड़े स्टोर में खरीदारी करने गए तब बच्चों ने स्वेटर उतार दिया और उसे धोने के लिए हैरी की पीठ पर रख दिया। हैरी यही तो चाहता था। सबसे पहले हैरी ने भरपूर कोशिश की कि वो स्वेटर स्टोर के पालतू पशुओं के विभाग में खो जाए, पर एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और उसने स्वेटर हैरी को वापस किया। फिर हैरी ने स्वेटर को स्टोर के सब्जी वाले विभाग में खोने की कोशिश की, पर तुरंत ही एक महिला ने उसे ढूंढा और वापस किया। फिर हैरी ने स्वेटर को स्टोर के फूलों वाले विभाग में खोने की कोशिश की, पर वहां उसे एक छोटे लड़के ने देख लिया और स्वेटर तो वापस किया। अब हैरी को लगने लगा कि स्वेटर खोने में कभी सफल नहीं हो पाएगा। जब हैरी वापस लौटा तो उसके दोस्त उसके साथ खेलने का इंतजार कर रहे थे, पर हैरी का खेलने का मन नहीं था, इसलिए दोस्त उसे अकेला छोड़कर चले गए। हैरी अकेला बैठा सोच रहा था, तभी उसे स्वेटर में से एक ऊन का धागा लटका दिखाई दिया। उसने जब ऊन को खींचा तो बस खींचता ही चला गया। हैरी ने थोड़ा और खींचा और ऊन खींचता ही गया। जब हैरी ऊन खींच रहा था तो एक चिड़िया ने उसे देखा। कुछ ही मिनटों में हैरी ने काफी लंबा ऊन खींच कर निकाला था। ऊन का एक सिरा नीचे की घास पर पड़ा था। अचानक से चिड़िया उड़ी। चिड़िया ने ऊन के नीचे पड़े सिरे को अपने मुंह में पकड़ा और झट से उड़ गई। इससे पहले कि हैरी अपनी आंखें चपकाता, ऊन के सिरे को मुंह में पकड़कर चिड़िया उड़ गई थी। धीरे धीरे हैरी की आंखों के सामने उसका स्वेटर गायब होने लगा। पहले एक आस्तीन, फिर गला, फिर दूसरा आस्तीन, फिर पिछला हिस्सा और अंत में स्वेटर की जगह लंबे ऊन का डोरा आसमान में उड़ रहा था। उसका स्वेटर पूरी तरह गायब हो चुका था। हैरी को इस बात पर खुद यकीन नहीं हो रहा था। हैरी खुशी से भौंका और कूदा। फिर वो बाहर मैदान में दौड़ कर गया। वो सड़क पर भूखते हुए दौड़ रहा था और चिड़िया को बार बार धन्यवाद दे रहा था। कुछ देर बाद चिड़िया और ऊन नीले आसमान में बस एक धब्बा बन गए थे, पर हैरी फिर भी उनका पीछा करता रहा। जब हैरी वापस घर लौटा तो थका और प्यासा था। वो किचन में पानी पी रहा था, तभी बच्चे दौड़े हुए घर में आए। अभी अभी दादी की चिट्ठी आई है, उनमें एक ने कहा। वो हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए आ रही है, दूसरे ने चिल्लाते हुए कहा। अभी हैरी को स्वेटर की याद आई और यह सोचकर उसकी पूंछ जमीन पर गिर गई। दादी के आने से पहले सबने स्वेटर को खूब ढूंढा। वो दादी को दिखाना चाहते थे कि हैरी उस स्वेटर में कितना जस्ता है, पर उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। केवल हैरी को ही सच्चाई पता थी। जब दादी आई तो हैरी अपनी पेटी के साथ उनसे मिलने दौड़ा, फिर उनके पास बैठ गया। ठीक है हैरी, दादी ने कहा, खाना खाने और दोपहर के आराम के बाद हम लोग टहलने के लिए जाएंगे। फिर शाम को हैरी, दादी और बच्चे टहलने निकले। हैरी खुशी से भूखा और सभी लोग पार्क की तरफ रवाना हुए। पार्क के पास पहुंचने के बाद हैरी ने सबको पार्क के अंदर खींचा। बच्चों ने उसके गले में बंधा पट्टा खोल दिया। फिर हैरी सबके आगे आगे दौड़ा। ऐसा लगा जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। अचानक हैरी एक बड़े पेड़ के पास आकर रुक गया। फिर ऊपर देखकर जोरों से भौंकने लगा और अपनी पूंछ हिलाने लगा। दादी और बच्चे भी वहां दौड़े हुए गए। वे सब भी पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने ऊपर की ओर देखा। अचानक एक बच्चे ने कहा, मुझे ऊपर एक घोंसला दिखाई दे रहा है, वो घोंसला ऊन का बना है, दूसरे बच्चे ने कहा, और उसका रंग हैरी के स्वेटर के रंग का है। सब मिलकर चिल्लाए, वो हैरी का स्वेटर है, दादी चिल्लाई। तभी उस चिड़िया ने घोंसले में से अपना सिर उठाकर नीचे देखा। दादी देखो, बच्चे मिलकर चिल्लाए। हैरी ने अपना स्वेटर उस चिड़िया को दे दिया। हैरी ने कैसे किया, दादी ने अचरज से पूछा। फिर चिड़िया ने एक गीत गाया और हैरी ने अपनी पूंछ हिलाई। क्रिसमस पर हैरी को दादी की नई भेंट मिली, एक नया स्वेटर। हैरी को नया स्वेटर बहुत पसंद आया। उसने तुरंत स्वेटर को पहना। स्वेटर उसे बहुत गर्म और आरामदेह लगा, पर उस स्वेटर का डिजाइन बेहद अच्छा था। स्वेटर पर सफेद और काला चकत्ते थे।